сегодня вас чакая протяг истории, якая называется «Лагодный волк». Давайте узгадаем початок. Жил был у леси незвычайный волк. Ён адрозніваўся ад сваіх братоў тым, што ніколі не паляваў, не крыўдзіў іншых звяроў. Ён ягады збіраў, грыбы, чай піў, па гэтаму ўвесь час быў галодны. Аднойчы голад усё ж такі прымусіў ваўка пайсці на злачынства. Украў наш воўк у бабы з дзедам баранчыка, але есці яго не стаў. Стаў яго гадаваць ды цешыцца з яго. Дзед жа выправіўся па слядах шукаць ваўка. А што было далей, вы зараз і даведаецеся. Паследзе дзед хутка знайшоў воўчую хату. Стрэльбу наставіў, да акна крадзецца. А ў хатцы баранчык скача, воўк у латкі пляскае, баранчыка хваліць, і разумны, і штукар, і артыст. Дзед ад здзіўлення знямеў, на стрэльбу забыўся, у дзверы пастукаў. Воўк дзеда ўбачыўшы, ашчэрыўся. Высачыў такі, прывалокся, а ты бачыш, што тут напісана? Тыцнуў ён лапай у шыльду. Галодны воўк, вось вазьму і з'ем цябе зараз. Не такія ўжо і смачны па старасці суседзі, смела адказаў дзед, бо таксама быў не лыкам шыты. Ды і паваяваць мы заўсёды паспеем. Ты мне перш патлумач, зарабі ласку, чаму ты барана ўкраў, а не задраў? Ад абурэння ў ваўка ажно дыханне перахапіла. А ты думаў, калі вы з бабай мяне разбойнікам завяце, я на барана адразу кідацца павінен. Ён жа такі рахманы. Разлілася лагода па ўсёй воўчай постаці. А можа мне сумна, а можа маркотна, выгаворваў воўк збянтэжанаму дзеду. Хто пра гэта падумаў? Ды праходь ты, не стой у дзвярах, калі надта ведаць хочаш, што ў мяне на душы. І воўк пасунуў кажух, даўшы дзеду месца на лаве. Хутка на агні ў воўчай хаце кіпела вада. Воўк палез у шафу і дастаў слоік мёду да чаю. На чорны дзень берагу, мядзведзь летась пачаставаў, кашляю я, патлумачыў ён дзеду. Еш і ты, гліхому не даў бы. А ты слухаеш мяне, не стрэліў адразу. Можа, нішто сабе чалавек. Воўк, разамлеўшы ці ад дзёлкавага адвару, ці ад дзедавай увагі, спавядаўся далей. Во ўжо пра нашага брата благога напрыдумлялі. Колькі ваўка не кармі, ён усё роўна ў лес глядзіць. Не ты са сваёй бабкай прыдумаў часам, не? На ўсё адно, мабыць, не раз казалі. А вы спрабавалі хоць раз ваўка накарміць? Пазачыняйцеся ў сваіх хатах, капусту сёрбайце, а я тут ад голаду ваўком выю. Завяце нас ліхімі, а скуль той дабрыні на бясконцы нашча брацца? Я ўжо нават вершы ў абарону ваўкоў пісаць пачаў. Слухай, дзе ж тут будзе воўк лагодны, калі вечна ён галодны? Прачытаў воўк і зацягнуў тужліва. Ау! Твая праўда, суседзе, аж не кавеў дзед ад воўчай шчырасці. Збірайся, пойдзем да мяне ў гості. Бліновую смятану памакаеш, поліўкі пасёрбаеш. А сабаку не нацкуеш? Насцярожыўся воўк і тут жа рассмяяўся. Ха, была не была, людзей баяцца ў гості не хадзіць. Займаўся досвітак наступнага дня, калі новыя прыяцелі прыйшлі на дзедаву сядзібу. Баба, якая ўжо вочы па дзеду паспела выплакаць, лішняга пытацца не стала. З ваўком дык з ваўком, жывы, здаровы і баранчыка прывёў. На стол сабрала, усіх накарміла. «Здымай кажух», – кажа ваўку, – «зараз залаплю». Пад вечар сыты, шчаслівы воўк подбегам кіраваў у пушчу. Кажух яго свяціўся новымі латкамі, а вочы усмешкай. «А няхай бы ты прыходзіў да нас статак пільнаваць», – сказала на развітанне ваўку баба. «Ад ваўкоў не ўсе ж яны вершы пішуць». І што вы думаеце? Воўк згадзіўся. З той пары пільнуе хлеў, будь здароў. Баба корміць яго і аладкамі, і капустай. Не грэбуе воўк і бульбай з агуркамі. Калі казаць праўду да канца, то ў лес ён да гэтай пары не толькі глядзіць, але і бегае на пабыўку, каб не зусім адвыкнуць ад пушчанскага жыцця. Аднойчы дзед, завітаўшы да ваўка падчас яго вакацыі, сказаў: «Шыльду, дружа, змяніць трэба. Нагараваўся ты, набедаваўся, але хоць і галодны быў, а лагодным заставаўся заўсёды». Змайстравалі шыльду разам, прыбілі на дзверы. Суседзі спярша лапамі тыцкалі, бо надта ўжо дзіўна чыталася: «Лагодны воўк». Ды з часам абвыкліся, за смеласць паважаць пачалі. Нават за парадамі да ваўка прыходзіць сталі.